me now. Walk away. Afraid to lose control and caught up in this world. I've wasted time, I've wasted breath. I think I've thought myself to death. I was born without this fear. Now only this seems clear. I need to move, I need to fight. I need to lose myself tonight. Walk with me now. My head, I open my mouth and it's something I've read. I've stood at this door before I'm told, but a part of me knows that I'm growing too old. Confused what I thought was something I felt. Confused what I feel is something that's real. I tried to sell my soul last night. Funny, you wouldn't even take a bite. Far away, I heard him say. Γεια σας, είμαστε εδώ στο Βήμα FM για το δεύτερο μέρος μιας εκπομπής που μεταδόθηκε την περασμένη εβδομάδα, το πρώτο μέρος, με αφορμή αυτό το τραγούδι, το Come With Me Now, από το συγκρότημα των Κόγκος, ελληνικής καταγωγής, αλλά από την Νότιο Αφρική. Ακούτε εδώ, ακορντεόν. Ένα ασυνήθιστο όργανο για να ακούγεται σε συγκροτήματα ροκ που συνήθως δεν χρησιμοποιούν ακορντεόν στις ηχογραφήσεις. Είναι λοιπόν η τελευταία μεγάλη επιτυχία, το Come With Me Now, όπου έχει ακορντεόν, και εμείς σήμερα θα σας θυμίσουμε μετά από τα συγκροτήματα που παίξαμε την περασμένη εβδομάδα, που ήταν μεταξύ άλλων Springsteen, Beach Boys, Dylan, Rascals, Who, μία σειρά από άλλα ονόματα που χρησιμοποίησαν και έκαναν επιτυχία και καλούς δίσκους σε συγκεκριμένα κομμάτια με ακορντεόν. Είναι 6 και 8 λεπτά και ξεκινάμε με τους Los Lobos. Yo no soy marinero, Αυτή είναι η εκτέλεση των Los Lobos από το 1987, πολύ μεγάλη επιτυχία για τους Los Lobos, ένα τραγούδι που ξεκίνησε πολύ παλιότερα από τον Richie Valens. La Bamba με το ακορντεόν, όπως και στο επόμενο. Το ακορντεόν λέγαμε λοιπόν την περασμένη εβδομάδα ότι είναι ένα μουσικό όργανο ιδιαίτερα διαδεδομένο στη λαϊκή παραδοσιακή μουσική πολλών ευρωπαϊκών και αμερικανικών χωρών, και ο ήχος παράγεται με τη δόνηση μεταλλικών ελασμάτων στο εσωτερικό του που πάλονται με τη ροή του αέρα. Οι Talking Heads στο τραγούδι που θα ακούσουμε έχουν χρησιμοποιήσει ακορντεόν. Road Nowhere. Well, we know where we're going, but we don't know where we've been. And we know what we're knowing, but we can't say what we've seen. What we want, and the future is certain. Give us time to work it out. 1985. Ακούτε το ακορντεόν, Talking Heads και Road to Nowhere, ένας τίτλος που θα μπορούσαμε και εμείς σαν χώρα εδώ και όλοι εμείς οι απλοί πολίτες να είναι το τραγούδι που θα πρέπει να τραγουδάμε εδώ και καιρό και για πόσα χρόνια ακόμα, νομίζω. Road to nowhere. Έτσι δεν είναι? Όλα αυτά που μας οδηγούν. Αυτά που λέει και ο David Byrne. Αυτή η εκπομπή από την αρχή της μετάδοσής της, από το 1975, έχει ένθετα αφιερώματα. Έτσι όπως κάνουν τα περιοδικά, οι εφημερίδες, γιατί είμαστε φίλοι και ακόμα και σήμερα πολύ περισσότερο, μέσα στην εποχή του διαδικτύου, φανατικοί των περιοδικών και των εφημερίδων. Έτσι λοιπόν, έστω και αν εμείς δεν είμαστε περιοδικό ή εφημερίδα, είμαστε κάτι ανάλογο για το ραδιόφωνο. Εκτός από την κανονική ροή που σας ενημερώνουμε, έχουμε ένθετα όπως αυτό που ακούτε σήμερα, που αφορά τα τραγούδια που έχουν χρησιμοποιήσει ακορντεόν. Την άλλη εβδομάδα άλλο ένα ένθετο θα έχει αφορμή την ταινία που βγαίνει την Πέμπτη, Boyhood, θα τα πούμε αργότερα αυτήν την εβδομάδα. Ο Νίκος Κλαβενίτης είναι στον ήχο. Η Νάσια Καρβούνη στο τηλεφωνικό κέντρο παίρνει τις υποδείξεις που χρειαζόμαστε. Και αν γνωρίζετε κι εσείς κάποιο τραγούδι με ακορντεόν, ας μας το στείλετε. Μπορεί να το χρησιμοποιήσουμε. 211-365-9995. Έχουμε το Facebook Γιάννης Πετρίδης και το Twitter από τις 4 στις 5. Τα μηνύματα στο Βήμα εδώ, SMS, Βήμα FM, μήνυμα αποστολή στο 54010 και το email live@vimafm995.gr. Η Λουίζα Ζουγρή είναι υπεύθυνη για το διαδίκτυο. Απαντάμε σε ό,τι μας ρωτάτε. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Έχεις τον κινηματογράφο στο αίμα σου? Τώρα ο ΟΤΕ, επίσημος υποστηρικτής του Φεστιβάλ Νύχτες Πρεμιέρας, σου προσφέρει την ευκαιρία να ζήσεις μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία επιλέγοντας εσύ την ταινία που θέλεις να δεις σε πρώτη προβολή. Μπες στη σελίδα του ΟΤΕ στο Facebook, απάντησε σωστά στην ερώτηση του διαγωνισμού και ίσως είσαι εσύ ένας από τους 100 τυχερούς που θα κερδίσουν δύο δωρεάν προσκλήσεις για την ταινία της επιλογής τους. Γιατί η επιθυμία σου για μοναδικές κινηματογραφικές πρεμιέρες είναι για μας έμπνευση. ΟΤΕ, μαζί είμαστε ένα. Όροι και πληροφορίες στη σελίδα του ΟΤΕ στο Facebook. allabouthotels.com, Νέα Υόρκη. Δίκλινο από 98 ευρώ και σε 4 άτοκες δόσεις. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Θα ακούσουμε ένα από τα τραγούδια από τα πρώτα του 81 από το ντεμπούτο άλμπουμ τον ΔΔ που έχει ακορντεόν. This is the day, ΔΔ, 81, από το πρώτο άλμπουμ τους. ελπίζω να ακούν και κάποια μέλη συγκροτημάτων, μουσική, γιατί έτσι τους δίνουμε ιδέες πώς μπορεί ένα τραγούδι να γίνει ακόμα ωραιότερο, αν ξέρει κάποιος να χρησιμοποιήσει κάποια όργανα σε σημεία που κανείς δεν μπορεί να τα φανταστεί. Αυτό σημαίνει να έχει ταλέντο ο ενορχιστρωτής και τα μέλη του συγκροτήματος ή ο παραγωγός για να κάνουν ένα τέτοιο τραγούδι. Ακούμε δε. This is the day. Δε, ένα πάρα πολύ καλό συγκρότημα ταλαντούχος ο Ματ Τζόνσον και οι άλλοι. Ο γλυκός ήχος που ακούτε αυτό εδώ είναι από βινήλιο. Μεγάλη διαφορά που μπορεί να το καταλάβει κάποιος έτσι που ακούει σωστά. Τώρα μέσα από το διαδίκτυο και όλα αυτά τα download έχουν χάσει την ακουστική τους τα νέα παιδιά. Αυτό, γι' αυτό σημαίνει ότι το βινήλιο δείχνει σε αυτούς που ακούν μουσική ότι ανεβαίνει συνεχώς. Και ενώ υπάρχει στασιμότητα ή πτώση στις πωλήσεις άλλων φορέων, ας πούμε, ακόμα και στο downloading, το βινήλιο είναι το μόνο που δείχνει άνοδο, όχι τεράστια, αλλά σημαντική και σιγά σιγά. Ο κόσμος θέλει πάλι να ξαναγυρίσει στον καλό ήχο. Ένα πιο πρόσφατο συγκρότημα τώρα, από το Oregon, από το Portland του Oregon, που λέγονται, πολύ καλό γκρουπ είναι αυτοί, Decemberists. Είχαν βγάλει ένα live album το 2011, 12 κυκλοφόρησε αυτό, η ηχογράφηση είναι του 11, που λεγόταν «We all raise our voices to the air». Get the rocks in the box, get the water right down to your socks. This folk had built a fallen brethren vault. We all do what we can. We endure our fellow man, and we sing our songs to the head friends, creaks and moans. And it's one, two, three on the wrong side of the lee. What were you meant for? What were you meant for? And it's seven, eight, nine, you get your shuffle back in line. And if you ever make it to ten, you won't make it again. If you ever make it to ten, you won't make it again. And you won't make a dime on this gray granite mountain mine. Of dirt you're made, into dirt you will return. So while we're living here, let's get this little one thing clear. There's plenty of men to die, don't jump your turn. And it's one, two, three on the wrong side of the lee. What were you meant for? What were you meant for? And it's seven, eight, nine to get your shovel back along. And if you ever make it to ten, you won't make it again. And if you ever make it to ten, you won't make it again. Shuffle back in line. And And if you ever make it to 10, you won't make it again. And if you ever make it to 10, you won't make it again. And if you ever make it to 10, you won't make it again. Και μάλιστα live, οι Decemberists. Λοιπόν, έχουμε δύο λεπτά ακόμα, δυόμιση. Χαίρομαι που πάρα πολλοί από εσάς έχετε, ας πούμε, κατανοήσει τον ρόλο της εκπομπής αυτής. Μάλιστα, ένας φίλος ήταν υπερβολικός χτες, έγραψε ότι η εκπομπή αυτή είναι πανεπιστημιακού επίπεδου. Εντάξει, είναι μια εκπομπή η οποία μας αρέσει να λέμε πράγματα που ανεβάζουν τη μουσική περισσότερο από το να είναι ένα τραγουδάκι στη σειρά. Πάμε στις ειδήσεις, δεν μπορώ να χωρέσει ένα ολόκληρο τραγούδι. Θα σας παίξουμε κάτι που δεν είναι από ροκ συγκρότημα, αλλά ο Ιαν Τιρσέν είναι ένας μουσικός του ροκ, της μουσικής ροκ θα έλεγα καλύτερα, όπου χρησιμοποίησε, αυτό είπε, οι Γάλλοι το έχουν τα ακορντεόν. Εθνικό τους όργανο είναι. Λίγο από την Αμελή και πάμε ειδήσεις για να συνεχίσουμε μετά. Με Emerson, Lake & Palmer. Συνεχίζουμε λοιπόν με ένα από τα σπουδαιότερα συγκροτήματα του progressive rock, του συμφωνικού rock, Emerson, Lake & Palmer. Η σύνθεση είναι του Greg Lake και τους στίχους έχει γράψει ο καταπληκτικός Sinfield, που έχει γράψει και στίχους για τους King Crimson, ό,τι πιο progressive εκείνη την εποχή. Ακούσουμε λοιπόν Emerson, Lake & Palmer. C'est la vie. Have your leaves all turned to brown? Will you scatter them around you? C'est la vie. Do you love? And then how am I to know if you don't let your love show for me? C'est la vie. Oh, c'est la vie. Oh, c'est la vie. Who knows, who cares for me? C'est la vie. In the night, do you light a lover's fire? Do the ashes of desire for you remain? Like the sea, There's a love too deep to show. Took a storm before my love flowed for you. C'est la vie. Oh, c'est la vie. Oh. Emerson, Lake & Palmer και τώρα στους Hooters. Ένα αμερικανικό συγκρότημα από τη Φιλαδέλφια της Πενσιλβάνια που συνεδίαζε το rock, το ska, την reggae και την folk μουσική. Αυτό λοιπόν, το τελευταίο, τους δίνει έτσι την ευχαίρεια να χρησιμοποιούν και ακορντεόν και μάλιστα στο εξώφυλλο του άλμπουμ που λεγόταν One Way Home, ο ένας από αυτούς κρατάει ένα ακορντεόν. Όσοι έχουν το άλμπουμ, γιατί το συγκρότημα ήταν δημοφιλέστατο στην Ελλάδα, θα το θυμούνται. Με ακορντεόν λοιπόν στο One Way Home οι Hooters, στο τρίτο στούντιο άλμπουμ που αρχίζουν αμέσως το κομμάτι με αυτό. Ήταν 1987. Εδώ υπάρχει και το Johnny B. Εμείς ακούμε ένα άλλο τραγούδι από το άλμπουμ. Days gone by. Oh. salvation be? A tender touch to comfort me. But I'm here all alone. When those home will find it someday. There's no reason to cry. For days gone by. Oh, Carter, we can make it if we try. No matter how the wind may blow, you belong to me. Like the mountain to the sky. And Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η μέρα που θυμήθηκε στην επέτειό σας την τελευταία στιγμή από το 11888. Τηλέφωνα για κρατήσεις σε πολύ γνωστά εστιατόρια. Τηλέφωνα για κρατήσεις σε όχι και τόσο γνωστά εστιατόρια. Τηλέφωνα για κρατήσεις σε σουβλαντζίδικα. Τηλέφωνα για delivery στο σπίτι. Τηλέφωνα για δικηγόρους διαζυγίων. Για ό,τι καν χρειαστεί στην τελευταία στιγμή. 11888. Από σταθερό 0,96 ευρώ το λεπτό και κινητό 1,09 ευρώ το λεπτό με ΦΠΑ. allabouthotels.com Βερολίνο. Δίκλινο από 38 ευρώ και σε 4 άτοκες δόσεις. Στελεχώνεται το σταθμό με πρόσωπα από την ψυχαγωγία. Πρόσωπα γνωστά από την ψυχαγωγία με αρκετά χρόνια στο τιμόνι εκπομπών. Δεν έχετε δώσει όμως ιδιαίτερη έμφαση στην ενημέρωση. Το πρωινό τριώρο θα είναι ενημερωτικό. Το οποίο ποιοι θα το παρουσιάζουν, κύριε Φιντανίδη? Η κυρία Μελέτη. Μετά έχουμε το δελτίο ειδήσεων. Έχουμε κάτι άλλο ενημερωτικά. Η κυρία Λαμπύρη θα είναι το πρωί, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, Χριστίνα Λαμπύρη. Της μπερδεύω. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Και μια και μιλάγαμε για τους Rolling Stones πριν, να πούμε τώρα κάτι για τους YouTube, γιατί είναι ακριβώς το επόμενο συγκρότημα μετά τους Rolling Stones που διατηρείται. Και θα ήθελα να μην υπήρχαν οι Rolling Stones ή YouTube για να λέγονται αυτοί το μεγαλύτερο rock συγκρότημα του πλανήτη τώρα. Η ανακοίνωση που ακούσατε σήμερα είναι εξωφρενική και δείχνει πώς πορεύονται πια τα πράγματα στη μουσική. Κάτι απίθανο κατάφεραν οι U2 με παραγωγούς τους τον Danger Mouse και τον Flood στο άλμπουμ που έρχεται και που είναι επηρεασμένο από μουσικούς που άκουγαν στη δεκαετία του 70 όπως David Bowie, Joy Division, Ramones και Clash. Το άλμπουμ αυτό λοιπόν μέχρι την ημέρα κυκλοφορίας του με την ανακοίνωση του καινούριου iPhone 6 θα διανέμεται μέσω του iPhone σε εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο και θα είναι διαθέσιμο δωρεάν μέσω iTunes. Αυτά είναι τα καινούρια στην εξέλιξη της τεχνολογίας με τη μουσική. Τώρα πάμε στους Aerosmith, ένα συγκρότημα που ο τραγουδιστής θυμίζει Mick Jagger. Δεν είναι κακό αυτό, γιατί απέκτησε μόνος του μεγάλη προσωπικότητα ο τραγουδιστής των Aerosmith, ο Steven Tyler. Ο Τζο Πέρι έχει γράψει το τραγούδι που θα ακούσουμε, που σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Γεννήθηκε ο Τζο Πέρι σαν σήμερα το 1950, τεράστιος κιθαρίστας κι αυτός. Στο What It Takes, μια μπαλάντα των Aerosmith, υπάρχει το ακορντεόν. So baby, what's the story? Και θα ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος, γιατί θα ξεκινήσουμε με τα κινηματογραφικά μας με ένα άλλο τραγούδι των Aerosmith, μια και έχει τα γενέθλιά του σήμερα ο Τζο Πέρι, που είναι σε ταινία βέβαια εκείνο και το είχαν γράψει ειδικά για την ταινία, με Arcade Fire, ένα από τα καλύτερα σύνολα σύγχρονα, ένα σπουδαίο συγκρότημα η Arcade Fire, στο τραγούδι Neighborhood 2, υπάρχει αυτό που παρουσιάσαμε σήμερα, το ακορντεόν, και είναι ένα τραγούδι από το 2005 για τους Arcade Fire.